Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwari Denio vizuri kwa ushirikiano wa Omenduayo. Tunaanza moja kwa moja nchini Burundi. Tatizo la miundombinu ya shule linawakabili wanafunzi walemavu nchini Burundi linabainisha gazeti la Voix de l'Enseignant. Katika mkesha wa siku ya kimataifa ya watu wenye ulemavu iliyoadhimishwa jana Jumapili Disemba 3, 2023, gazeti hilo lilitaka kufahamu jinsi ya kuishi na ulemavu katika mazingira ya shule. Lakini ukweli unabakia kwamba urahisi wowote wa kuishi unategemea aina ya kiwango cha udhaifu. UNESCO inaadhimisha siku hiyo mwaka huu wa 2023 kwenye kauli mbiu tuungane kikazi katika kuokoa na kufikia malengo ya maendeleo endelevu kwa pamoja na watu wenye ulemavu. Shule zinapaswa kuchukua mada hiyo kimakini, anapendekeza mwenzetu anayeandika kuhusu elimu. Na mtukisalia nchini Burundi, gazeti la Iwachu linaandika kwamba shirika la kitaifa la mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa ONRCC Ueton Frel linasema kusikitishwa kuwa wakimbizi wa Burundi kutoka kambi za Nyarugusu na Nduta nchini Tanzania wananyonywa na kuuawa nje ya kambi na kufa njaa ndani ya kambi. Mwakilishi wa shirika hili anaomba serikali ya Burundi kufuatilia kwa karibu hali hiyo. Gazeti la Iwachu linamnukuu kisema mwanzo wakimbizi wamekuwa watumwa, mwisho wa kunukuu. Anasema Prime Mbaruke. Wakati Disemba 2 dunia iliadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza utumwa, shirika hili linasikitika kuwa nchini Tanzania wakimbizi wa Burundi wanajikuta wakinyonywa kinyume cha sheria katika kilimo na ufugaji. Mwanaharakati huyu anadai kuwa takribani wakimbizi 3,450 wa Burundi huondoka kambi yao kwa asili kila siku. Mahakama yapanga tarehe ya uamuzi wa kesi ya kazi ya Byarugaba ya NSSF. Kulingana na The Monitor, mahakama kuu jijini Kampala imepanga tarehe ya uamuzi katika kesi ambayo aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF anataka kutengua uteuzi wa Patrick Ayota kama bosi wa mfuko huo. Jaji wa mahakama kuu Musa Seskana amepanga Machi 7, 2024 kutoa uamuzi wa mahakama na pia kuruhusu mawakili wanaomwakilisha bwana Byarugaba kuwasilisha tuhuma zao za mwisho. Mwanzo wa kunukuu, mwombaji anaruhusiwa kuwasilisha mawasilisho yake ndani ya wiki moja. Uamuzi wa mahakama ulifuatilia mawasilisho ambayo mawakili waliambia mahakama kwamba walikuwa wamewasilisha mawasilisho yao kwa maandishi kulingana na maagizo ya mahakama na kwamba hayo yamepakiwa kwenye ECMIS ili mahakama ichunguze. Naonekana kwamba ECMIS ni chombo mamlaka husika na uchunguzi Romad. Na mtukisalia nchini Uganda, gazeti la Denial Post limeandika kuwa Uganda imetoa kipaumbele cha chanjo ya kupambana na ulemavu kwa watoto wachanga. Rais Yoweri Museveni ameziagiza wizara za afya na jinsia kuzidisha juhudi katika kuhimiza chanjo. Rais alisisitiza jukumu muhimu la chanjo katika kuzuia ulemavu miongoni mwa watoto wachanga inapofuata kwa kulingana na ratiba. Waziri wa jinsia Betty Amonge aliangazia dhamira ya serikali ya kukabiliana na ukosefu wa vifaa vya usaidizi, swala kubwa linalowalazimu watu wenye ulemavu kutambaa. Alifichua agizo la rais la kutoa ruzuku kwa gharama ya vifaa hivi kuhakikisha ufikivu kwa jumuiya ya watu wenye ulemavu wa kiuchumi. Hata hivyo, watu wenye ulemavu wanaonyesha wasiwasi wao juu ya kuendelea kutengwa hata katika mipango inayofadhiliwa na serikali. NEC yashughulikia kesi 133 kuhusu matokeo. The Star linaandika, linaripoti kuwa Baraza la Kitaifa la Mitihani la Kenya limeshughulikia kesi 133 kumradhi ni 133 zinazohusu matokeo ya KCPE ya mwaka wa 2023. Gazeti la The Star limebaini kuwa kati ya wanafunzi 1,406,507 ni wanafunzi 133 pekee waliokuwa na makosa ambayo yameshughulikiwa. Kisa kimoja ambacho kimesambaa kwenye mitandao ya kijamii ni cha shule moja katika kaunti ya Isiolo kwa madai kuwa wanafunzi wote walipata alama 75 katika sayansi. Mkurugenzi mtendaji wa NEC, Daktari David Njengere, wiki jana alisema wamekagua matokeo ya shule hiyo na kubaini kuwa hakuna ushahidi wa utovu wa nidhamu au tofauti. Matokeo ya mitihani ya mtihani wa KCPE wa mwaka 2023 ni miongoni mwa matokeo ya mitihani ambayo yalirekodiwa malalamiko madogo zaidi ya usajili, usimamizi na kutolewa kwa matokeo. Na mtukisari ya nchini Kenya, wageni na watalii waliohudhuria tamasha za utamaduni wa Lamu mnamo Jumapili waliendelea kukaa katika hoteli na gesti kisiwani Lamu baada ya shughuli za usafiri kukatizwa na mafuriko katika eneo la Gamba kwenye barabara kuu ya Lamu Witu Gasen, laandika gazeti la Taifa Leo. Tamasha za utamaduni wa Lamu huadhimishwa kila mwaka kisiwani Lamu, lengo kuu likiwa ni kuzitambua na kujivunia mila na desturi za jamii ya Lamu ambayo ni ya Waswahili wa asili ya Wabajuni. Makala ya mwaka 2023 yaliwavutia zaidi wageni na watalii 30,000 kutoka pembe zote za Kenya na ulimwengu. Baadhi ya watalii waliafikia kubatilisha maamuzi yao ya kusafiria magari na kukodi ndege kuondoka Lamu. Hata hivyo, ni watalii na wageni wachache mno waliofaulu kutumia usafiri wa njia ya ndege, kwani nyingi zilikuwa tayari zimekodiwa na kukaa hadi wiki ijayo. Naam, kwa sasa kutoka Kenya Romward ni kufikisha huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo ya Matadi ambapo hospitali tatu zilichaguliwa kutekeleza awamu ya kwanza mpango wa bure wa uzazi na watoto wanaozaliwa. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti na udhibiti wa huduma ya afya kwa wote, Uge Fariala, alitembelea Jumamosi Disemba 2 miundo mitatu mikubwa ya matibabu huko Matadi, yani ni katika Kongo ya Kati, ambayo hapo awali itatekeleza mpango wa bure wa uzazi siku zijazo. Itatekeleza mpango wa bure wa shule wa uzazi na utunzaji wa watoto wachanga. Hospitali ya mkoa wa Kinkanda pamoja na hospitali za rejea za Matadi na Kiamvu zimechaguliwa kwa awamu ya majaribio katika utekelezaji wa huduma ya afya kwa wote katika mfuko wake wa kwanza wa mama na mtoto. Awamu hii inahusu hasa utunzaji wa wanawake wajawazito, uzazi na watoto wachanga. Mkurugenzi wa hospitali ya mkoa wa Kinkanda, Biju Soki, alithamani mradi huo, lakini alisisitiza kuungwa mkono na serikali ni muhimu kwa mafanikio yake. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti na ufuatiliaji wa huduma za afya kwa wote amesema ameridhishwa na matokeo ya uchunguzi huo, lakini alitambua msaada unahitajika kusaidia miundo hiyo ya matibabu kutekeleza mradi huo vyema. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee huko upembe wa Afrika ambapo The City Review, gazeti la The City Review limeandika kuwa maandalizi ya uchaguzi na usalama na uthabiti zitakuwa sehemu ya majukumu makuu ya magavana na wasimamizi wakuu kwa mwaka ujao kuelekea mwisho wa mpito kwenda awamu ya kidemokrasia. Baada ya mjadala wa wiki moja, wakuu wa serikali walitoa maazimio 32 na mapendekezo 50. Waraka huo unaeleza kuwa wakuu wa mikoa na wasimamizi wa majimbo watashiriki katika kufungua ofisi za uchaguzi katika majimbo na maeneo ya utawala ambayo viongozi waliajiriwa watafanya shughuli zao. Pia wanapaswa kuhakikisha amani na maridhiano miongoni mwa jamii. Aidha walipendekeza wakuu hao na maana wakuu wa hao mikoa na majimbo walipendekeza kwa serikali ya kitaifa kuwa na sheria na taratibu zitakazohakikisha uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika. Kampuni ya Rwanda yashinda tuzo ya dola milioni 1 kwa suluhu za nishati ya jua. The New Times linaripoti kuwa Ignet Power, kampuni ya nishati mbadala kutoka Rwanda, ilishinda tuzo ya dola milioni 1, yani zaidi ya bilioni 1.2 kutoka kwa zaidi, yani milioni 1.2 ni faranga za Rwanda, kutoka kwa Zayed Sustainability Prize iliyoandaliwa na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa mchango wake katika upatikanaji wa nishati ya jua miongoni mwa Wanyarwanda, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wakulima kuhimili majanga ya mabadiliko ya hali ya hewa kupitia umwagiliaji unaotumia nishati ya jua. Gazeti ya New Times limebaini ni mmoja wa washindi 11 katika kategoria mbalimbali waliotunukiwa Disemba 2 na rais wa UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Naam, kutoka Rwanda tuelekee nchini Tanzania ambapo lakini pia habari inayozungumzia huko UAE ambapo Rais Samia Suluhu Hassan Jumapili aliwaalika wadau wote wadau kutoka duniani kote kwenda kuwekeza nchini Tanzania kwenye fursa kubwa za kilimo zinazopatikana nchini humo, inapozindua mpango wa kujenga kesho bora, limeandika gazeti la Daily News. Daktari Samia alisema kuwa BBT ambayo ni kujenga kesho bora, ina maana ni ufupi wa Kiingereza. Mradi huo umepangwa kwa ajili ya kutambua maendeleo ya jumuisha kiuchumi na ulinzi wa mazingira. Samia alisema katika mkutano wa nchi 28 wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi ama COP28 unaoendelea huko Dubai katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kuhusu fursa za kilimo kwa ajili ya mabadiliko ya ukuaji wa kijani nchini Tanzania. Alisema Tanzania inakusudia kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula Afrika Mashariki na Kati kwa kuzingatia ajenda ya kilimo na taifa inayolenga kuifanya sekta hiyo kukua kwa 10% ifikapo mwaka 2030 ambapo kutakuwa na hekta milioni 8 za umwagiliaji. Rumadi, baada ya muda sio muda, labda tutamatisha kipindi. Kweli naona muda si rafiki. Tuwashukuru ninyi nyote ambao mmetutega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Tumshukuru fundi mitambo Arbel Nduayo aliyekuwa anatuwezesha tusikie pale popote ulipo kutoka. Sio ulikuwa na mimi Lomwarde niyoivuze kwa ushirikiano wa Omen Nduayo. Tunawatakia kila laheri. Habari za magazeti.